pita od koga je to. Bez komentara i ona i ja. 5 minuta nije prošlo, već je otišla. Ode jedna, dođu dve, tako je to kod mene. Ma što da se brinem sad, kad si jednom lep i mlad. Dođe jedna, odu tri, ma nek su tu drugovi. Dok je nas, bit će žena sada i za sva vremena. Prizu, samo život ne. Proživi ga muški, briga te za sve. Neka stvari svojim tokom idu nadalje. Mi ćemo po starom u kafanu do zore. Ode jedna, dođu dve, tako je to kod mene. Ma što da se brinem sad, kad si jednom lep i mlad. Dođe jedna, odu tri, ma nek su tu drugovi. Dok je nas, bit će žena sada i za sva vremena. Jedna, dođu dve, tako je to kod mene. Ma što da se brinem sad, kad si jednom lep i mlad. Dođe jedna, odu tri, ma nek su tu drugovi. Dok je nas, bit će žena sada i za sva vremena. Ali nek se zna da te volim ja. Desilo se i šta sad, kad si jednom lud i mlad.